یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. مخ کی ترغیب ذکر شو دا اللہ تعالی دا پیغمبر اطاعت کی دا جہاد پا وقت کی دعاگانی غواڑی وس اللہ تعالی تحذیر ور کی دا اطاعت دا دشمنانو تاسو باندې چې چا بمبار کړی دی تاسو باندې چا پیشقدمی کړی ده تاسو د خپل کورونو وستلې ستاسو دا الله تعالی دین نه دی منلی د هغې سره چېرته ملګرتیا ونه کوي دا خو د غیرت نم خلاف ده چې ستا دشمن یو ته لاړ شي د هغې سره ملګری شي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اشاره ده دې ته ستا د ایمان تقاضا داره چې د کافرانو سره ملګرتیا نه کوي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ان تطیعوا الذین که تاسو خبر اومنئ د کافرانو یردوکم علی اعقابکم واپس به وګرځئ تاسو لا د ایمانونو نه علی اعقابکم به پوند ستاسو باندې کافر بشئ فتنقلبوا خاسرین نو شی به تاسو تاوان والا تاوانیان بشئ تباه برباد بشئ. یردوکم علی اعقابکم نو مراد مرتد کیدل فتنقلبوا خاسرین تباه بشئ تاوان بشئ تاوانیان بشئ په دنیا کې ذلیل بشئ د دشمن چې څوک تاویداری کوي ذلیل شي او په آخرت کې تاوان دار چې جهنم ته ولاړ شئ داسې مه کوئ. بل الله مولاکم وهو خیر الناصرین بلکې الله تعالی مولا دی ستاسو. علامه بیضاوي رحمة الله علیه وی بل الله مولاکم یعنی ناصرکم او الله تعالی دی امداد کوونکی ستاسو وهو خیر الناصرین او دغه غوره دی د امدادیانو نه الله تعالی بر سره امداد کوي. دا الله تعالی امداد غوره ذکر چې الله تعالی امداد په دنیا او په آخرت کې دی نو ځکه دا الله تعالی نه امداد غواړي. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. مخکې آیت کې الله تعالی زر سره امداد کوم نو دی آیت کې الله تعالی اوس داغي د نصرت یو طریقه بیانوي. د نصرت یو طریقه دا چې الله تعالی وستاسو د دشمن ستاسو د دشمنانو په زړونو کې رعب او یره پیدا کړي نو تاسو په هغې باندې غالب شئ. یقینی خبره ده د ټولې دنیا کافران چې د هغې سره ایټم بم دی د هغې سره اصلحې دي د هغې سره جازونه دي د هغې سره ډرونونه دي او د هغې سره توپخانې دي د هغې سره پلکونو پوجونه دي او د هغې سره خزانې د مال نه ډکې دي خو لیکن بیا هم د مجاهدینو نه هغه یریږي. الله تعالی ول په زړونو کې دغه روب اچولی. سنلقی فی قلوب الذین خامخا اچوم زه په زړونو د کافرانو کې رعبه یره هیبت بما اشرکوا بالله په دې وجه چې دیو برخه والا جوړ کړی دی د الله تعالی سره مالم ينزل به سلطانه شرک څه ته ویل کی برخدار جوړول دیو برخه والا جوړ کړی دی د الله تعالی سره مالم ينزل به سلطانه هغه څوک چې نه دی را لګل الله تعالی دا غي په شرکت باندې سلطانن دلیل په شرک د الله تعالی سره په شرک باندې دلیل نشته دلیل نه مراد دلیل منزله دی خوبونه موبونه خلک کینی کناوی پیر سی رب سره غلیو بابا فلانی رب سره غلیو د شپې په خوب کې وې کدا سینه کې دا کټ د منی الټه کوم وغیرہ دروغ کسی خلک جوړی خو سلطان نه مراد دلیل منزله دی و ما واهم النار او زید ورتلو د دیو جهنم دی اور دی او به سمستو ظالمین او ډیر ناکار دی زید اوسیدو د مشرکانو از ظالمین مشرکان معنی مې کو کړل چې د ظلم نه مراد هغه اعلی قسم په حقوق الله کې دی مراد دی چې هغه شرک تی مراد دی این نشرک لظلم عظیم. ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم تنازعتم في الامر. مخک وعده دا نصرت الهی بیان شوله. منافقان سوال وک وی توی چې الله تعالی به زما سره امداد کوي الله تعالی زما امدادی دی نو په غزوه احد کې شکست و دراغه بیا الله تعالی سره سره دا وعده ولی رښتونی نکلله. دی آیات که الله تعالی دا غی جواب کئی وعده رشتونی شوی و پاول کی خو لیکن نقصان چراغی نو دا دا پخپل دا مرگرو دا طرف نراغی دا الله تعالی دا طرف نو وعده رشتونی شوی دا دا دی وجه نا پا مپسیرینو ذکر کردی کله چې په غزوی احد کې اوله حمله صحابه اکرام و نبی صلی الله علیه وسلم مکلل نو دویش کسان کافران دا مردار کلل شول او پا امام بخاری رحمت الله علیه په باب او غزوه احد کې ذکر کړی دي چې دا غوی خزې وتښتیدلې نور کسان دا غوی وتښتیدل او دا غوی خزو دا جامع راپورته کړوي پنډي دا غوی ښکارېدلې خپې پخپو کې کوم کاری او هغه ښکارا کېدل ډیر مالونه او غنیمتونه دا غې نه پاتې شول. مؤمنان مسلمانانو هغه را شروع کړل چې غنیمتونه راغونډ کړي حتی اذا پشلتم. اصل واقعہ دا سرا دا ورست آیاتونو ټول پاغی باندې لگی. پس صحیح حدیث کې راغلی دی په غزوه احد په ورځ باندې نبی صلی الله علیه وسلم 50 کسان صحابه کرام او داغی امیر عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ مقرر ک وې تاسو با د احد په ونډی باندې د پاسه به تاسو کې نه دی دې باندې به تاسو ناشي اخو دې خو باندې ځای کمنګم اولی دلو چې مونږه غالب شو به دشمنانو باندې نه برا کوځيږي کمنګم اولی دلو چې مونږه مغلوب شو بیا به نه را کوځيږي. کله چې اوله حمله وشوله د کمین والا قتل جنگ چریلې ده د کافرانو خزو منډي وهلې په غرونه کې روانې وي او جامع پینسی پر دکړې وي پنڈې ښکارې دلې کالی ښکارا کېدل او غنیمتونه دا غینه ټول پاتې شول. بس دغه صحابه کرام په منځ کې اختلاف راغی خپل منځ کې. بعضی صحابه کرام وی چې راځي جنگ ختم شوی جنگ ختم شوی بس خبره خلاصه ده راځي چې کوزیږو. عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ ته ویل نبی صلی الله علیه وسلم ماته ویلی نه برا کوزیږی سوچ هغه نه دی ویلی زه نه کوزیږم. سلویخ کسان صحابه کرام هغه را کوشل وی کم کار چې باقی پاتې ری نو هغه به مونږ وکړو. وروسته دا خبره کوم مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن کې او دغسې نور مفسرینو لیکلی دي خالص د غنیمت دپاره نه دی را کوشوی. صحابه کرامو د دنیا سره دومره زړه نه لګېد خو یې د جهادي کار کې به د صحابه کرامو سره شرکت وکړو. سلویخ کسان دغه را کوز شول لس کسان دا پاتې شول. خالد ابن ولید چې په هغه وخت کې هغه مشرک و ایمان یې نه راوړی هغې چې کله دا ولیدل دغه حالت چې کسان را کوز شوله د غر د شاره طرف نه حمله وکړله هغه لس صحابه کرام په غځې باندې شهیدان کړله او بیا یې اواز وکړه ابو سفیان ته وې را واپس شه ځای مې پکې موندلی دی. نو د یو طرف نه بل طرف د کافران چې دی هغه رایوزه شول صحابه کرام په منځ کې راګیر شول نبی صلی الله علیه وسلم زخمی شو صحابه کرام چې دی زخمیان شول. وروسته د هغه زخمونو تذکره کوو چې څومره زخمیان شوي دي او یا کسان صحابه کرام په یو ځای کې شهیدان شول. پلیتان سوی وای دې وخت کې جهاد دا دی اوس د هرې زمانې سره جهاد درې جلسې جلوسونه کوه ستا د پیغمبر چې په محمد رسول الله کې ته کلمه وې په هغې کې ته وایي چې ما په ایمان نه وړی د هغې غاښونه مبارک چې دی شهیدان شوي دي په میدان جنگ کې دغه جلسه جلوس وکړه دغه څه شی و او یا کسان صحابه کرام په یو ځای باندې شهیدان شوي دي او د صحابه کرامو زخمونه بیا وینه. الله تعالی هغه واقعې ته اشاره کوي ولقد صدقکم الله یقینا رښتونی کړی وه الله تعالی ستاسو سره وعده خپل لوز وعده د نصرت وعده د امداد استحسونهم کله چې وجل تاسو کافران لره بإذنه په حکم د الله تعالی باندې په امداد د الله تعالی باندې حتی اذا پشلتم تر دې پورې کله تاسو کمزوري شوئ وتنازعتم فی الامر او جګړه وکړه تاسو اختلاف وکړه تاسو فی الامر په باره د حکم د نبی علیه الصلاۃ والسلام کې اختلاف وکړه وعصیتم او نافرمانی وکړه تاسو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حکم من بعد ما اراکم ما تحبون ورستو د اغینا چې او خود الله تعالی تاسو ته ما تحبونه اغه سج تاسو خو خول اغه سو فتح او غنیمت غلبا دا خوره خو خوله صحابه کرام منکم من یرید الدنیا بعض تاسو نه اغه چې غوختل اغه اراده کړی و د دنیا و منکم من یرید الاخره منکم من یرید الدنیا مراد در نه سلویخ کسان صحابه کرام چې غرا کوس شول و منکم من یرید الدنیا منکم من یرید الاخره او بعض تاسو نه اغه چې اراده لره د اخرت اغه چې اغه بر پاتې شول پا غونډې باندې پاتې شول. تاسو دې کې دا خبر زده کړئ دې کې لفظ د یریدو ذکر شوی دی یو محبت د دنیا دی او یو اراده د دنیا ده. محبت د دنیا چې ستانه پیدا الله تعالی دین پاتې شي هغه صحیح نه دی او یو اراده د دنیا ده په اراده باندې څوک مجرم او ګناهګاری گینه. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کې وی ظاهر ہیں کہ ان کا یہ عمل خالص طلب دنیا تو نہیں سکتا بلکہ مجاہدین کے کام میں شرکت ہے. دیر پار را کشول چیر مجاہدین سر دا جہاد پکار کی شرکت وکی غنیمتن راغون کی من کو مجرید الدنیا و من کو مجرید الاخرہ صرف ارادہ کری در دنیا ثم صرفکم او بیا وارا ولی اللہ تعالی تاسو عنہم دا دغنا لیبتلیکم در پرچ ازمیخو کی اللہ تعالی و تاسو باندې ولقد عفا عنکم او یقینا ما پیو کړل الله تعالی تاسو ته لام راغله دی قد راغله دی دا دلالت کوي په ډیر تاکید باندې دا معنا د قسم پیدا کوي دیو جنا عظمت شان د صحابه کرام په دې کې بیان شو الله تعالی ته بالکل الله تعالی ته معافي کړی دا ولقد عفا عنکم الله تعالی ته معافي کړی الله تعالی معاف کړی تاسو ولقد عفا عنکم دا د صحابه کرامو د صحابه کرامو عظمت شان شو شان صحابه والله ذو فضل الله تعالی د مهربانی خاوند دی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې الله تعالی باندې الله تعالی باندې بیا مهربانی وکړه مهربانی دا وچې د عیسیان په جواب باندې تاسو به کندی ونه کړل ټول ختم نکړل اذ تسعدون کله چې روان وې تاسو مدینه طرف ته ولا تلونا علی احد او شاته نکتل تاسو هیڅ شاته ور رسول یدعوکم او رسول الله صلی الله علیه وسلم اواز در کاو تاسو ته فی اخراکم دو رست طرف تاسو نه فی اخراکم یعنی می ورائکم تفسیر جلالین معنا کړی ده د شاد طرف نه تاسو ته نبی صلی الله علیه وسلم اواز در کاو د الله تعالی پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اواز کاو الی عباد الله الی عباد الله اید الله اید الله بندگانو زما طرف تراشی چاچی دوباره حمله وکړه په الجنه دا غیر پر جنت ده مې یکر فله الجنه چاچی دوباره حمله وکړه راشی دا غیر پر جنت ده دا دلالت کی په شجاعت د نبی علیہ السلام باندې دیو جنا کله بچی جنگ سخ شو نو صحابه کرام وا د نبی صلی الله علیه وسلم نشات امن حاصلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې جنگو پیغمبرو از تسعدون اکل چې روانو تاسو مدینه طرف ته ولاتلونه او شاته نه قتل تاسو علی احد حجاته والرسول يدعوكم او رسول الله صلی الله علیه وسلم اواز کو تاسو ته په اخرى کوم د شاته طرف تاسو نه فاصابکم غما نو بدل درک تاسو ته غم بی غم من په بل غم لکی لا تحزنوا دیر پاره چې غم نش غم جن نشي علی ما فاتکم فاغه سبانه چې پات شو تاسو نه پات شو تاسو نه ولا ما اصابكم او نه په هغه سبانه چې ورسېدل تاسو ته غما بغم غمون راغلل د دین مراد بعد مصاحبت د پاره ده معنا اشاره د ډیرواري د غمونو ته ډیرواري د غمونو دا دی نبی صلی الله علیه وسلم زخمی شوی دی او فتح بدل شو لا په شکست باندې غنیمتونه لاړل واپس او دغسې د نبی صلی الله علیه وسلم د شهادت اواز اغم راغی په تاسو باندې ډیر غمونه د باندې راغلل لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم غنیمتونه نه لاړل ډیر پاره په هغې پسې خفه نه شئ ولا ما اصابکم او نه هغه دا لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم دا متعلق دی دا ولقد عفا عنکم سره آیات ولګوي نه الو پوه شئ الله تعالی د تمافی وکړه ولی لکی لا تحزنوا ډیر پاره چې غمجن نه شئ علی ما فاتکم فهغه څه باندې چې پوت شل تاسو نه ولا ما اصابکم او نه هغه چې ورسېدل تاسو ته والله خبیر بما تعملون والله تعالی خبردار دی په بنون مې تاسو کوئ تاسو چې کوم اعمال کوئ الله تعالی په هغې باندې خبردار دی ثم انزل علیکم من بعد الغم امنه نعاسا یغشا طائفه منکم وطائفه قد همتهم انفسهم الله تعالی حالات بیانې د منافقانو او د صحابه کرام غزوه احد کې الله تعالی په صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم باندې ډیر زیات تکلیف راوست الله تعالی په نعاس راوست حدیث ته بخاری کې راغلی دی ابو طلحه رضی الله تعالی عنه وای په موږ باندې نعاس راغی په میدان جنگ کې د جنگ په سب کې موږ ولاړو نعاس را باندې راغی نعاس هغه لږ خوب چې د هغې اثر په سر باندې وشي نعاس پې الله تعالی ولې راوست کله چې نعاس راشي د جنگ په وخت کې نو د مجاهدین چې رترو تازه شي د دوی چې کم خفګان یغه ختم شي بدن یې چست چابک شي خو لیکنه نعاس چې دی دا غوره دی دا د الله تعالی مهربانی ده په وخت د جنگ کې کله دا راشي د دې وجې نه عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي چاله چې خوب ورځي د په مانځه کې ورځي یا د قرآن د درس په ټیم کې رته نعاس درځي دا شیطان حصه ده بیا دا شیطان د طرف نه دی بیا ابو طلحه رضی الله تعالی عنه وایي وی ما باندې داسې خوب راغې چې حتی سقطه سیفی من یدی زما د لاس نه زما توره وغورځېدله داسې خوب را باندې الله تعالی راوست نو مرارن وی بار بار یسقط واخذه هغه به زما نه غورځېدله بیا به مې راواخیستله بیا به وغورځېدله بیا به مې راواخیستله او وی ما صحابه کرامو ته وکتل وی ټول په میدان جنگ کې دننه ودی د جنگ په وخت کې درز دروز خيجي د تورو پرقار دي او صحابه کرام له الله تعالی په خبره واست او کما چې هغه نور هغه کما چې هغه بل شند کی چې تک زیړ یو غون منی هغه خلک یو کوم منافقانو نو دا غی سره نه دی الله تعالی په پیغمبر باندې سکارو د سترګې دا سره وتی وی یار وې مړ شوخه غرق شو یاره بس دا سی وشل اغا سی تبا ور بات چې خپل ځان غمه کو د الله او په الله تعالی باندې ډیر بد ګمانونه کول په پیغمبر باندې بد ګمانونه کول وې دویل چې راځي د الله تعالی امداد درازي کم دی د الله تعالی امداد نو غلطی غلطی خبرې کولې او دا خبره بار بار کوله مونږ ته ویلی کنه چې راځي مزه یې راکړه پوسټنه نه پت حقیقی او مزه مرګری شیدان کیږي او مزه مرګری و زخمیان شي او دا تاوان به شي دا وای مونږ ته خویلې خو دی نه پاتې کیدل نن سوام ډیر منافقان د غسی کړه چې کله مجاهدین یو ځای تلار شي او فتح وشي پوسټه و هي غنیمت راوړي یاره کذب کې سویلې هم نه هو او زما هم د قرای و خاج د غزه باندې عملیات وشي او زما په ځل کې هم د قصې و کده دا وو کنه خو سال د کې فتح شوی دا خبره کوي حکم دې کې چې مرګری زخمی شي مرګری شهید شي یا نور څه تاوان شي مجاهدینو ته راشي یاره مړه ما خو ویلی خو بس زما په خبره باندې چا عمل نه کو ما ته ډیر ویل چې رکه به دې طرف باندې سي مو ارزي هو الله تعالی وای کته به کور کې دننه په قلاګانو کې ته دننه ته یې او تا ته کم ځای مرګ مقرر شوی ته به اقضې ته ورځي الله تعالی وای دا کم صحابه کرام چې شهیدان شول الله تعالی د دیو په تقدیر کې دا لیکلی شوی چې د دیو دغه عمر دی او په دغه ځایونو کې دوی شهیدان کیږي او یا کسان صحابه کرام په شهادت باندې ورسېدل جنگ کې دا راځي جنگ کې مټایان نه ویشل کیږي جنگ کې غونځاخي نه ویشل کیږي صحیح ده په دې کې به د غرنو بارانی په دې کې به هلیکاپټر اجازونه بی ډرون بی په دې کې په دې کې به غوښې کټ کیږي په دې کې به مرګري زخمیان کیږي شهیدان کیږي به کافران به مرداریږي پوستې به اخیستلی کیږي ستانه به په دې کې تاوان کیږي کله به ګولۍ ولې اسې بځي کله به ځای لګي کله به نه لګي دا د جنگ خبرې دا راځي د الله تعالی پیغمبر ویلي د جنگ مثال د بوکې دی کله به یو به راوباسي کله به بل راوباسي کله به ډکه راوځي کله به تشه راوځي دا خو راځي په دې کې بیا د جنگ نه وروستو په هغې باندې تبصرې کول چې ما ورته دا ویلي و درته دا ویلي و دا خبرې کول دا صحیح نه دي ښه الله تعالی ازمیخ ولې راوسته په صحابه کرام باندې الله تعالی وایي چې د منافقانو په زړونو کې ګندونه راښکاره شول او مؤمنان مسلمانان د ګناهونو نه پاک شول دا امتحان مې د دې لپاره راوست کله زخمی کېدل د دې لپاره راشي کله مرګري د دې لپاره شهیدان شي چې الله تعالی د مسلمانانو ګناهونه پاک کړي او د منافقانو منافقت الله تعالی راښکاره کړي آیات ترجمه ته وګورئ ما چیرته دا څه ویل دا پکې ذکر دي ثم انزل علیکم بیا راولېږل الله تعالی په تاسو باندې من بعد الغم ورسته د خفګان او د غم نه امانتن امن والا نعاسن فرکالی خوب د باندې الله تعالی راوسته یو امانه ده چې په اخر کې تاره غلی بل امن ده امانه په هغه ځای کې ذکر کیږي چې سبب د خوف موجودی او خوف زایل شي دلته خو میدان جنگ دی دشمنان ولاړ دي تیار سبب د خوف موجود دی خو خوف الله تعالی لري او امن په هغه ځای کې ذکر کیږي چې تا په اخر کې نه چې هلته کې اغه خوف هم لري شي او سبب د خوف هم لري شي خو دلته کې امانه ده دشمن تیار ولاړ دی من بعد الغم ورسته خفګان نه امنتن امن ولا نعاسن پر کالی یغشا طائفه منکم چې پټولې یو ډله ستاسو نه دل کې مراد درینه څوک دي مسلمانان صحابه کرام و طائفه قد اهمتهم او په غزوه بدر په واقعیا کې سورۃ الانفال کې راشي اذ یغشیکم النعاسه هلته کې د طائفه لپاره نه ذکر شوی ځکه غزوه بدر کې منافقان نو او دلته منافقان زیاتو و طائفتون او بلد لقد همتهم فکر من کړی و غی لره په غم کې چولی غی لره ان پوسم خپل ځانونو د خپل ځان سره غم د الله تعالی د پیغمبر او دین سره غم نو یظنون بالله ګمان کو پر الله تعالی باندې غیر الحق نه حق ګمان ظن الجاهلیت په شان د ګمان د جاهلیت ولو باندې د جاهلیت ولو ګمان وکړ کړه ودا کمنګ په حق یولې امداد رانغه د مرګری ولی شهیدان شول د زخمیان ولی وشول یقولون ویدی هل لنا من الامر من شيء اشتری زمنګ د پاره د امداد د الله تعالی من شيء څه حصہ دی دې کې د امر نه مراد امداد د الله تعالی دی قول ورته پیغمبره ان الامر كله لله د امداد اختیار خود الله تعالی سره دی یخپون فی انفسهم پټې دی په خپل زرونه کې مالا یبدون لك هغه خبرې چې دی نخ کاره کوي دی په زرونه کې نورم ډیر منافقتونه او ډیر سازشونه د اسلام په خلاف بنینې ولې دی یقولون فی ما بینهم دا ټکی کونه وای نو بیا د آیت ترجمه باندې نه پویږي مخکې الله تعالی یو خپونه پیان پوسی ما لا یبدون لک تا ته نخ کاره کوي او وسو یقولون وای نو چې څوک خبره کین ولې اوري خلق نه نو تاسو وای یقولون فی ما بینهم په خپل میان کې دی منافقان دا منافقان وای لو کان لنا من الامر شیون کچرتوی زمونږ د پاره د اختیار نه من لو کان لنا من الامر کچرتوی مونږ لره د اختیار نه شیون څه صحیحه ما قتلنا ها هنا نبه یو جلی شوی زمونږ نه سبیان پرې دکی د دې کې د مراد نه سبیان تی مراد دی او د دویم من الامر چې ذکر شوی دی مراد لري نه داده یاره زمون خبره ونه منل کړه مون خو ته خیره ایګانی ورکړي چې مزه په مدینه کې بدنه نه کینو کچر د کافران راغله دلته کې بو سره وجنګیږي خو زمون په مشوره باندې کې چرته عمل کړه نو دلته به زمونږ نه سبیان رونه نه وي وجلی شوی الله تعالی جواب کوي قل تو ای پیغمبره لو کنتم کچری وای تاسو په بیوتکم بخل کورونه کې لبرز الذین نخامخه راوتلی بو هغه کسان کتب علیهم القتل چې مقرر کله شو پاغي باندې شهادت قتل وجل کېدل لاغي الی مزاجهم زین د غردیدل دغه ته هغه خامخه هغه کم زیک شهید کېده الله تعالی باغی ته خامخه دا راوسته وغه ته ور رسوله دې دې په عبارت کې تقدیر ده فعل الله ذالک الله تعالی دغه کار وکنه کم کار وکه او یا کسان صحابه کرام شهیدان شول نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ری صحابه کرام زخمیان دی الله دا کار ولی وک لیبتلی الله دیر پر چراغ کار کی الله تعالی ما فی صدورکم اغه منافقت چی د منافقانو پزلون کیو دا فی صدورکم کی خطاب د منافقانو ته ولی یوم حس دیر پر چی پاک کی الله تعالی ما فی قلوبکم اغه ایمان چی ساس پزلون کی ای صحابه کرامو په jihad سره د منافقانو منافقت راخ کار کیږي نو په jihad سره د مؤمنان مسلمانانو ایمان کار کیږي نو دا ما پی قلوبی کم کی خطاب دی مومنانو تصحابه کرامو تا اولی محفظ ما پی صدوری کم کی دا خطاب دی منافقانو تا دا منافقانو منافقت راخ کارشو او دا مومنان مسلمانانو دا ایمان چی کما نشانات و غراخ کارشو والله علیم بذاتی صدور الله تعالی پویلی پا خبرو بانیج پسینو کی دی ستاسو پزرونو کی کما خبری دی دا دین اسلام پا وارا کی نو اللہ تبارک تعالی پا غیبانی پوی دی اللہ تعالی پا طول و حالات بانی پوی ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان بما عزم كسبوا دی آیات کے اللہ تعالی سبب معنوی د حزمت بیانای تاسو ته شکسو دراغه معنوی او باطینی سبب دغه داو چې تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم هغه امر نو منل نو ردیو جنا دا شکست سره ان الذين تولوا منكم یقینا هغه کسان چې واپس وګرځیدل منکم تاسو نه د میدان جنگ نه یوم انتقل جمعان پا غورت بانی چه مخامخ شرید وڑلی مسلمانان او مشرکان این نماز تزلهم الشیطان و یقینان خویولی و دیو در شیطان ببعض ما کسبو پا بعض یاغ گناهونو بانی پا بعض یاغ گناه بانی چی دیو کردی و در اللہ تعالی در پیغمبر خلاف کردی در دیو جنا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کردی معارف القرآن ذکر کردی این من جزاء سیئتی اسیئت بعدها دا گناه یو اثر دای چی اغا بلی گناه تا انسان را کاگی صحابه کرامونه خلاف شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امر نو هغه بیا بل طرف تر میدان جنگ نم بیا تاسو نشول خواره واره شول و ان من جزاء الحسنه الحسنه بعدها او یونی کی وتا بل نیکی ترا کاگی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ان الذين تولوا منكم يقيننا کسان چې واپس وګرځیدل منکم تاسو نه د میدان جنگ نه یوم التقل جمعانی په غورز باندې چې مخامخ شو ریډړلې انما استزلهم الشیطان یقینا خویول یقدر شیطان ببعض ما کسبوا په بعضی هغه ګناه باندې چې وکړی و ولقد عفا الله عنهم خلل چرته کولاونه کی ولقد عفا الله عنهم وسدا په کتابونه کې لیکل چې پلانې سوابي دا وکړل او دا وکړل دا وکړل ولقد عفا الله عنهم واو ذکر شوه دی لام ذکر شوه دی قد ذکر شوه دی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ تا یو عراقی سړی ویل وای مړ استاسو هغه عثمان چې هغه تختیدل او د جنگ ته دغه ذکر کې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ او توین وی خله دی بندکا ولقد عفا الله عنهم الله تعالی ما کړی دی لا دا لوی منقبته د صحابه کرام ولقد عفا الله عنهم د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې تمام صحابه کرام دغه احترام وکي مسلمانان و یکف عن ذکر الصحابه الا بخير دا مسلمانانو عقیده ده د صحابه کرامو د خیر کارنامې به ذکر کړي معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ پورا وضاحت بیان کرے دے اغا گوری وی اعتقاد اہل سنت تزکیت جمیع صحابت و ثناء علیہم دا ټول صحابہ کرام ثنا صفت بیان دغی بدی بنا بیان چې داس چرې کړه داس چرې کړه او بیا شرح مواقف لیکلی دي اغه یجب تعظیم صحابت کلهم والکف عن القدح فیهم د صحابه کرام عیبونه بنا بیانې په ټولو مسلمانانو باندې د صحابه کرام احترام دا لازم دی او فرض دی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ وی تمام صحابه کرام کی تعظیم اور ان پر طعن و اعتراض سے پرہیز واجب ہے مسلمانانو باندې په مسلمانانو باندې دا فرض دی چې صحابه کرام احترام وکي او په غی باندې اعتراضونه کول دا غینه بزان بچ ساتي ولقد عفا الله عنهم الله تعالی ما پکړه دی وتا ان الله غفور یقین الله تعالی بخره کون کړي حریم الله تعالی سورناک دی نو الله تعالی بخنه کون کړي گناهونه معاف کی ما د گناهونه معافی کوي او حلیم الله تعالی سورناک دی منافقان بډېری خبرې کوي خو لیکن الله تعالی ول زر سزا نه ورکي دا د الله تعالی حلم دی دا د الله تعالی صبر دی.